حرام کی کمائی ہوگی. ایک جتنے بھی مسلمانوں نے ایک مسلمانوں نے اپنا عدد بنا لیا ہے, اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فرقان پہلے پڑھا دیا اللہ کے یہاں تمہارا بنایا ہوا دین بھی چل سکتا, جیسے تمہارا بنایا ہوا دین اللہ حکومت کو نہیں کرتی جرم ہے, تمہارا بنایا ہوا روز حکومت کو نہیں کرتی جرم ہے, تمہاری بنائی ہوئی رہی حکومت کو نہیں کرتی جرم ہے, تمہارا بنایا ہوا راج اہمکار اور روپیے کا روز حکومت کو نہیں کرتی آپ کو قبول نہیں کرتی. چار سال اور دھوکا دہی کے مکمل کرنے میں غیر کارنام کرتا ہے, شور کو کم کرتا ہے اور آدمی کو کم کرتا ہے, حکومت کے قانون کو زیادہ ہوتا ہے. یہ آپ نے گاڑیاں تو کٹوار کی ہے, آپ نے بہت سارہ کا نماز کا اپنا رکھا ہے, آپ نے اخلاق کا استقبال اپنا رکھا ہے, آپ نے گھروں کے طور طریقے اپنا رکھے ہیں, کہاں دین نظر آتا ہے اراضی خراب ہو کر پھولے دکانوں کے اندر مکانوں کے اندر بازاروں کے اندر وہ گاڑی کی گردی اسٹاڈی کی تحقیق کے اندر امیکا ہوگی سندر سزا لگا لی جاتی ہے اور اسٹاڈی کی تحقیق کے اندر وہاں کا بھی قانون سنتی مرض کا بھی نہیں. یہ کہہ کر کہ جو جوڑا ہوتا ہے چاہے جیسا ہے فیزیوگرافی کرتا ہے کیونکہ مرکز عورت جاتی ہے سبوں کی تمام کے اندر پہلا پہرما تھا عورت سب کے اندر جانوروں کی طرح حیوانوں کی طرح کتوں کی طرح آنند کر کھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ لگ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کی سنت بڑے کمی تھی, جس کو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میری لڑ سے سمجھائے گا میری جمع سے کر جائے گا. جاؤ قیامت کے دن جب جہنم اپنی نظام کے ساتھ ان کے بھی اپنی جہنم نہ ہو جانا, انگریزوں کے کاغذ پکڑنا, دلی ہیروز کے کاغذ پکڑنا, دلی ہیروز کے کاغذ پکڑنا, آج سیریس دیکھ دیکھ کر شادیاں کی جا رہی ہے, آج سنیما دیکھ دیکھ کر شادیاں کی جا رہی ہے, ایک بچی کی چار دیواروں کے اندر جو انیما ہوئی بول بولے جاتے ہیں وہی کچھ حد تک شیشن کا لاز ملا جاتا ہے. اور کیوں بھی پار کر جاتی ہے, کیوں سمجھتی ہے, کیوں بنتی ہے, کیا مقصد ہے اس کا, کیا مقصد ہے اس کا, وہ کام جس کے بارے میں کہا گیا اللہ کے بعد کسی کے لیے یاد ہوتا تو میں بیوی کو پوچھ لیتا وہ ہاروں کے لیے سنتا کیا ہے, کیوں پوچھ لگا رہی ہے, کیوں کیوں ماں بتا رہی ہے. اللہ کہتی ہے تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مناسب مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کالے پتھر پر کالی پوچھی چکر کی ہے کیا تم اس کی حرکت محسوس کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے کمر کے اندر اس طریقے سے میری امت کے اندر راحت ہو جائے گی. یہ کرنا, یہ سنبھلنا, یہ سنا کی دعوت دینا, یہ منکاری کی دعوت دینا, ایسے گروپ رہنا, ایسی ٹولیاں رہنا جس کے اندر سینے کا بار ہو اور ایسے کپڑے پہننا جس کے اندر گنڈا کھلا ہوا ہو اور ایسے کپڑے پہننا جس کے اندر سفر کلیری ہو, ایسے کیا آج اور وہ ملا تو قوم کے لیے لانت کا کام ہے جب نکاح ہوگی تو نتیجے کا نہیں قدر نہیں کیا جا رہا ہے. نام کا نکاح ہوگی تو نتیجے میں فل ہے قدم قدم پر ایک ایک دل بن کے قدموں پر پیر رکھ کر ہاتھ رکھ کر پکڑی رکھ کر ٹوپی رکھ کر اپنا سر رکھ کر اس کو منوایا جاتا ہے. میری بیٹی کی شادی ہے, میری بہن کی شادی ہے, میرے بیٹے کی شادی ہے, ناراض کیا جاتا ہے, اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے, نبی کو ناراض کیا جاتا ہے. کیا کبھی بھی مسلمانوں کو ان کا طریقہ تھا تو اللہ کے نبی وشواس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں کیا تھا, اس طرح کا سچن کا طریقہ بتایا تھا, بتایا تھا حضرت عبداللہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھے, ایمان لے کر آئے, اسلام لے کر آئے, یہودی قبیلے کے لوگ دوسری کی دودھ پینے کو مایوس ہو جاتا کرتے تھے, انہوں نے سمجھا اسلام کے داخل ہونے کے بعد ہر چیز کا استعمال کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, اگر میں نہ پیوں کوئی آزاد نہیں آئے گا, اگر میں پیوں اس پر کوئی سوال نہیں آئے گا. چیزیں یہودیت کی صاف ہی یہودیت کی طرح ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت شریفہ کو نازل کیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان, ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مٹھی کے مٹھی جو کراہٹ ہے تو کوئی پڑھنا پڑے گا، کھانا کا پینا کوئی ضروری نہیں تھا، اب اس کا استعمال کرنے پر کوئی ثواب نہیں تھا، تاکہ تھکاوٹ طریقوں کے اندر قدم قدم کے اندر ہنسی کے موقع پر، نسل کے موقع پر، کسب کے موقع پر، کبرانے کے موقع پر، طریقے کے موقع پر، مجھے ایک موقع ایسا بتائیے جہاں اللہ کو ناراض نہ کیا جاتا ہو، سبھی کا دل نہ دکھایا جاتا ہو، اللہ کو ناراض کر کر سبھی کا دل چھپا کر کیا محبتیں بٹورے جا سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بیٹے کی بھلائی چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ کی بیٹی کی تباہی بربادی چاہ رہے ہیں؟ اللہ کو ناراض کر کر، نبی کو ناراض کر کر، خدا کی عبادت کا طور اپنے گلے کے اندر ڈال کر، پستکوں کے جنازے نکال کر، خدا کے قانون کو توڑ کر، دنیا کا قانون توڑ کر، کوئی شخص اور سلامتی کی زندگی نہیں گزار سکتا، دو لڑکی میں گاڑی مارنا لگا کر، دو لڑکی میں گاڑی کھڑا کر کر وہ ہم ان سے نہیں رکھ سکتا، اللہ کے قانون کو اللہ کی زندگی کے تحریر کے اندر دیکھا سے جیت کے ذریعے سے، ویڈیو گرافی کے ذریعے سے، جیت کے ذریعے سے، جہیز کے ذریعے سے، چوری کی رقم کے ذریعے سے، عورت کی کاروں کے ذریعے سے، حضرت خان کے متمندوں کو رحمت اللہ علیہ نے کہا، حضرت اقرب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب، ہمارے اکادمی کا معمول تھا کہ لڑکی کی دعوت کو زندگی بھر کبھی قبول نہیں کیا کرتے تھے، کوئی سوچا نہ کر بھی دیتا، ورنہ کے حرام حضرت کا پیٹ میں ڈالنا کچھ ہمارا نہیں، تو کہا جاتا الفا کے ان مربوں کو نہیں لگا جائے، ورنہ میں جو تھی میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا، وہ غیروں کے لیے کیسے پسند کروں؟ آج مانگ مانگ کر لڑکی کی دعوت کا نہیں جا رہے تھے، کیا پوچھا گیا کہ لڑکی والوں کی دعوت حلال ہے خراب ہے؟ تاڑی والے نماز کا سٹکار کرنے والے، رمضان مبارک مبارک میں اتنا پورا کرنے والے، بار بار کرنے والے، ان کی جیت کو کیا ہو گیا؟ ان کے لمبے اللہ لمبے کو کیا ہو گیا؟ ان کے سپنے کو سر کا لمبا رکھ گیا، آرام کا لطف آتے ہوئے ویڈیو گرافی کی مزید کے لمبے ہوتے ہوئے مخلوط بے سرگی کی مزید کے اندر آرام کے روپ میں آرام کے لوگ توڑتے ہوئے ان کے سپنے کو کیا ہو گیا؟ سب کے نماز پڑھنے والوں تصویر اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں، جب میں اللہ اپنے سدائے لگانے والوں، ذکر اللہ کے پورا پدے کرنے والوں، کیا ہے زیادہ استعمال کریں گے؟ کیوں حیا نہیں لانا؟ اللہ کا عذاب آئے گا، چالیس خانے کے اندر شاخ سنسٹ ہو جائے گا، سلسلہ جائے گا، ہاتھ جائے گی، کوئی حادثہ ہو جائے گا، کیا سچ پاؤ گے؟ کیا پیسہ کھٹا تمہیں لگا دے گا؟ کیا نبے اللہ محمد نبے کی سزا تمہیں لگا دے گی؟ کیا ہو رہا ہے؟ حیا الصلاۃ، حیا الصلاۃ کی کوئی پرواہ نہیں، چودہ سو سال سے مسجد کے اذانوں سے ہدایت دادی لگائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارن ایشو کیا جا رہا ہے، دادو کی دادی کو مل گیا اللہ بولیں گے، دارو کے گھر کو مل گیا تو کیا نہیں بولیں گے، دادی کی عبادت کو گیا مل گیا تو کیا بولیں گے؟ یہ پروا ہے اللہ اللہ کو تو تکلیف ہے، نبی کو تو تکلیف ہے، لوچوں کے گاڑی بنانے سے نبی راضی ہوگا، نبی ناراض ہوگا، لوچوں کے سیکھ لینے سے نبی ناراض ہوگا، نبی راضی ہوگا، لوچوں کے گوڑی کی رقم دینے سے بیچوں کی راضی کرنے سے اپنی اور مسلمان کے اور قسم کا لگتا بازار کے اندر آ چکا ہے، اور جس کی خبر مسلم ہو چکی ہے، سکرات کے اندر جس سے موت کا کروانا سکتا ہے، وہ سولہ سال کی جس کی اہلیت نہیں بن کر وہ بندوں کی نبی سے آ کر دادی لگا کر لیکن جس لگا کر لے کر کر کر جانا سے جنا نہیں دے رہے ہو، بری بری عورت، برا برا مرد، جوان لڑکی کو مل کر کر ساتھ لے رہا ہے، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر نبے فیصد نوجوانوں کو اپنے نگاہوں کی حفاظت پر کرنی ہے، بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ دو سکھ پر ان سے اور یہ بھی بچے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، بے مطلب ہو کر چلے جاتے ہیں اور عورتیں جن میں آ جاتی ہیں، بہرحال شادی کی تحریر نہیں ہوئی، اللہ ناراض ہو سکے میں سنی کبھی تم نے بھی کرے الگ محافظ کا چیز توڑا جاتا ہو اللہ کو ناراض کیا جاتا ہو اللہ کے حقوق کو پامالی کی جاتی ہو قرآن کی قیادت کی جاتی ہو قرآن کی انسانی کی جاتی ہو تو ہمارا سنت خلی کا سنی کا نارا بدل کر کر بیٹھ کیا جانا ہو میروں کا اور آپ اگر پورے لوگوں کے ساتھ اثر کرنا چاہتے ہیں تو گروپ کی تحریر میں جائیں خوب مزے لے کر کھائیں خوب آپ کرتی ہے خوب آپ پیر رہیں اور لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے اللہ نے حق دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے سامنے کوئی انسان حلوا بھی کرتا ہے سارے کا سوگر بھی کرتا ہے ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ ہم ہلکے کو چھوڑ کر جائیں گا کو رکھا لیں ہم سنتوں کو چھوڑ کر ناچنے جانے والوں کو کئی خود کو اٹھانا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ایسی تفصیلات ہیں جن کی لانت کا حضور اور نشہ رکھتی ہیں ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ نے اپنی نقصے بہت زیادہ پیدا فرمائے اللہ سنت کے مطابق سنت اسلام اور انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے دونوں خاندانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نسبت محبت پیدا فرمائے سارے ایک اولاد جو آنکھوں کی حکومت پر ہیں آپ نے ذخیرہ رہے اللہ ایک اولاد کی پیدا فرمائے آمین و آمین الحمدللہ